کدا صورت مزمل لے خواہ صورت قلم چکم دے داغین ورس تو نازل لے دا مخکینی صورت سر احسر بد تے نو پا مخکینی صورت کی پا دلیل نقلی سر توحید ثابت کو نو چے ثابت چنو اس وی دعوتی چلاوا دعوتی چلاوا پوشی مخکی ہوئے وحی رازی صحیح شوا لیعلم الا من ارتضا من رسول رسول تا وحی رازی نو پا دیل کدتا وی چی خوا وحی گورا دیر درون شیرے رسول اللہ تا وی چی تصور کا صدا غیر فاردش پی قیام کوا چی تا مطلب دادی چی غیر تا تیار شی نو داور تا ذکر کئی صداقت در رسول بی دعوت سورت سرا ترغیب دے قیام اللیل تا خوا دا فارد داعی دویم نمبر رد شرف پی العلم کئی او پی التصرف کئی او پا دیکھ با پینده نمونه دا اللہ تعالی پا دی سورت کے ذکر کی دی ترتیب دا سورت دا سنگئی نو دا سورت ترتیب بدا تی چه اولا با آداب ور کی داعی تا داعی تا سورت کے آداب رازی خواه خواه با دی رچول لکھا ذکر کن یو دالا چه آداب دا قیام اللیل بای قوم اللیل الا قلیلا دا ترتیل بای قرآن پا قلار قلار خلق تا واضح بیانوا ورد تیر القرآن ترتیلا درم نمبر ذکر بوی پا ذکر او خاشع متبتل و تبتن الیه تبتیلا سلورم نمبر داعی تا عدد دال توکل پا اللہ کوا پوشوی فتخذ هو وکیلا پینزم نمبر بدای صبر کوا فاصبر علی ما یقولون شپگم نمبر هجر د دوی نه مطلب دار هجرانو که جدا کتنا وم نمبر داده چه تحلیه آداغه چکم ده تحلیه و که فمیان زما فمیان دوی که یعنی تم میانس که بیا سوالی نما کوا چه دوی ما عذاب و دی عذاب و ما پوشوی دغوی دغو داعی تا عذاب دی او عذاب بداعی تی سا عذاب بداغ جماعت تی چه غیق بیو صلاتی اقیم و صلا رست رازی از آت و زکا انفاق بی اعمال صالحه بی نور او استغفار بی پینزه عذاب بیچا تی اغا بیداغ تی ندوار طرفون تیاری پوشوی اغا داعیم او داغ اغا جماعتم ترتیب بیدا سیوی چه اولا با ترغیب و کی قیام اللیل تا او داغی توقیت با ذکر کی چه خاص وقت لی نو اغا توقیت بیدری قسمو کی چه گورا قوم اللیل یو خودش پیو دریگا دویم الا قلیلا بل نصفه هو من قسم منه قلیلا داغا دری سیزن چکم ده نو اغا ذکر کی بیا داغی نفس چکم ده نو ده قرآن ترتیل اغا با ذکر کی ورق تیر القرآن تا دبر سلور میاتا پوری داغی نو رستو با بیا دی دری علت بیانی ولی دا شپی ادریگا دا شپی ولی ادریگا دا ولی ادریگا ولی دا شپی ولی او لگ ولی دا دری دا دی دری و با بیا دری علتو نا ذکر کی سلورم نمبر با بیا ذکر کی آداب اربعا اغا با تر لسم پوری پیغمبر تا با ذکر کی دا آغی نو رستو با بیا تخویف اخروی ور کی پس سلور امور ستر سوار لسم آیات پوری دا آغی نو پس مثال دا تخویف دنیاوی ذکر کی دا فرعون بیا دا آغی نو پس تا علت دا عذاب ذکر کی چه عذاب ولی پا خلق باندی راشی او اغا چه ذکر کن دا آغی نو پس بیا دا آغی ترغیب القرآن بی او ترغیب القرآن سر بیا تخفیف پا قیام کی چه گورا قیام که اس تخفیف کوا خاص دا شپی تا دا یو برخا چه مخ که وکانا اس آغی بانو در دل تا تا ضروری نیزا دا رنگی دا قرآنم پا آیا رکاتونو کم تخفیف کوا او کم پا قراعت کم تخفیف کوا لگ لگ خیر دوایا دا بیا خیر که تخفیف راشی او بیا با وسطی امور خمسه ذکر کئی دا تثبت سفارا چه کلک شی تو نو دا غیر پارو پینزو امور ذکر کئی بسم الله الرحمن الرحیم یا ایوها المزمل اے غط بوج اچتون کیا دیده که دو معنی ده مزمل کهی بعضی مفسرین رو ده معنی کرده ای پا کمبله که پتیدون که دامش تره بلکل زمیلونی زمیلونی رازی خو یو زمل حمل سوی بوج توی نو بو غد بوجی چه تاون کیا نو تا غد بوجته نو پا دی وجه باندی منگ ده معنی اکرا چه اغا دویو معنی پا مدثر که رازی زکر چه اغا کما واقعی چه راغلی و بخاری که رازی چه نبی علیه السلام جبریل رو لیدو او بیا لارو ام المؤمنین تیری خدیجه رضی اللہ عنها کا چه زمیلونی زمیلونی نو آغا ده صورت مدثر پا بارکه دکه آغای پسی بیا صورت نازل شو یا ایوها المدثر نو آغا ده مدثر پا بارکه ده ده مزمیل دلتا که ده زمل نما واخلا ای غط بوجو چه تون که چه غط بوجو چه تین و زان و چه تیار اون که سنگ با زان تیاره پدری و طریقو سرا قوم اللیل ادری گدش پی دش پی عبادت کوا یعنی تهجد کوا الا قلیلا مگر لگون دینا تولش پا ادریگا لگمو ادریگا پوشو که نا نو دیکھ دو دغه یو داره چې الیل کې الف لام د استغراق دی خو استغراق بیا دو قسمه یو استغراق د جزئیات او یو استغراق د اجزا او نو چې استغراق د اجزا او شي کنه نو بیا په دا معنی چې ټول اس په درې ګل غوندې مو دی او که استغراق د جزئیات شي نو بیا مطلب دی چې د خپل عمر تولش پی ادریگا الا قلیلا مگر کلا کلا نا کلا کلا سدی فکر خیر دی چوٹی اوشو نس خبر آمد دا مطلب شو خجی نصفه اوین قس منه قلیلا نصفه نیم دا اغی اوین قس یا کم کا منه دا اغی نا قلیلا لگو او زد علیه یا زیاد کا پاغی بانده پدی نیم بانده پدی بانده سوال لگی چه دا نصفه دا چانه بدل ده نو عام مفسرین دا بدل واخلی دا قلیلا نا چه دا قلیلا می بدل واخلی نو دا قلیل ده دا قلیل بسنده دا قلیل نیمش پده چه دا نمودریگا نیمش پا مودریگا یا خیر ده دینا کم دره مئیسا شو که نا دره مئیسا نو دره مئیسا مودریگا یا قلیل چه کم ده نو عوض ده علیه د دین زیات واخل دو برخه د شپې مودریګه نو پاره سوال لازم چې لکه د شپې لکه ایسا دا کیږي چې دو برخه واخل دو برخه د شپې تدریس وکړه او دو برخه لته واخل چې دای لګی څه کډی راځه دا کوئی ډیر راځه نو دا څنګه د قانون نه بدل شو نو پدې نه کې افش وای وای دا چې کوم ده دا بدل دې نه چانه د الیل نه قوم اللیلا نصفه اے مودریګه د شپې نیما او ان قص منه قليلا یا تیرا کم کا لغوندے او زد علیہ یا ورزیات کا لغوندے کوئی شکنا الا قليلا یا استثناء تیرا ذرا سنت بیا دینا پاس تے استثناء کی نو دا سنگ استثناء جوڑی گی دا کو نہ جوڑی گی نو دا اگے جواب اوی دا کہیں کہ علل کے استغراق واخلا استغراق تے جزئیات اگے نہ بدل دا واخلا او بیا تے کم دے نو وترا الا قليلا تے کم دے نو اگے استغراق اگے استغراق تے جزئیات نہ شی او دا بدل دے کہ استغراق دا اجزاء باندھی شی استاد تے بورے ورتا قم اللیل زمانہ کم تمہارا یہ پوئی گئی پکا بارا بھائی کہ نہ پوئی گئی دموں گے استاد اللہ نے او مغری کے رحمت کی مولا فضل الہی سے فصول اکبری ہے تے ویلن دا دا جملے بھی ہوئے نے عجیبا عجیبا نبی او په پښتو کې د مونږ په یو وی تاسو به وایئ دا مونږ د استاد څخه مار لړم د موي په هیڅ نو راځي اوسه واوري نو هغه بیا په پښتو کې معنا کوله نو قوم اللیلا او درېګا د شپې څه مطلب نه دا څه معنا کوا او درېګا استغراق د جزئیات دی ته وایي او درېګا ټول شپې د عمر ټول شپې او درېګا یعنی هر شپه پاتا صحیح شو نصفه چې او درېګې نسکا نیمه پدے طول عمر کی صدا کے مشپی ادرے گی یا نیمہ ادرے گا یا داغین کم یا داغین زیاد ادرے گا الا قلیلن مگر لگنا یعنی لگ مطلب تو پدی عمر کے دن لگ شپی دا پھر آلی کہ تاک کی عبادت نکو نو زخیر صحیح شو کہنا نو اگر بعض شپو کی اگر قضائی غندر آلی نو خیر صحیح شو اوزد علیہ یا زیادی کا پدی باندے ورد تر القرآن ترتیلا او واضح بیانا و قرآن تو واضح بیانا ولو سرا قرآن واضح واضح بیان و خلق و تخا ترتیل دیتا نوی چه خام قاسم اطلب داره لکه در دغت مصر در قاریان پا غبون لازنه ایخی دیو پا خلیل زگون راقنی دیو واغ و ازونه که و پا مخ بگیره نی پوش بکن عمل دی پیدا خده نه ترتیل داره چه خلق تا پا مطلب پوچ در قرآن که سوی نو دات وضاحت وضاحت تر در مزامین ورطا ذکر کوا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا وس دا دریع علتونه ما تاسو ته ذکر کوي وجه ذکر کوي ولی د شپې ودرېګه ځکه چې د شپې و نه درېګه تیاری کې نه ډېر غټ بوج را روان دی دې ته بزان تیار ور غواړي ان سنلقي عليك یقینا مونږ را کوځو پتا باندې قولا ثقيلا هغه وینا درنا ډېر ډېر درن بوج دی پرونی درنواله تیر شو لو انزلنا هذا القران على جبل لرايته خاشعا متصدعا من خشيه الله ان ناشئه الليل اس دویم نمبر خدا ادریگم عبادت تا خودش پیولی ادریگم نوی داغی وجد آلا این نناشی اتن لیلی یقینا پاسی دل دش پی چگی دل دش پی هی اشد دو وطن اگر سخ موافق کون کی دی در زرد جب سرا سر سخ پتا وجو سر ادریگ کنا و اقوى مقیلا او برابر اون کی دی وینا لرا فضا خاموشی مکمل اللہ طرف تا متوجی خالص نو بس اگی وقت دیر فن کی عبادت چی تکی صحیح شوا خجی خدی ان لک خپیا د شپې قدرېګم دا لګولې ودرېګم ډېر نو ودرېګم وې ان لک فن نهاره یقینا ساده پارا پورس کې ته خدای سبحان طویلا مشغله د وګدا ډېر کار دې زورځي نو پدی وځوانې د شپې لګ لګ ودرېګا خیر ده تاسو ګورې پدی باندې دا تر دې پر درې علت ذکر کړ چې هغه ذکر کړ اوس داغې نه پس آداب څلور ذکر کړي وذکر اسم ربک نو یاد ودرف نوم درفل وتبتل الیه تبتیلا او دغو که ځان لوال اختیار که اللہ تا تبتیلا پا خالص ځان لوالی سرا خالص ځان لشخا سه مطلب چه دا سره چه دا مشرکان و دا مداهینین و تعلقات کت کا او طالبیلم لپکارم دادی چه اغا دا خپل تعلقات لگرا محدود کی که دیر تعلقاتی طالبی اغا بیا سبق نشی ویلن تبتل الیه تبتیلا او دل تا تبتیل دا نصارا و ننه مراد اغی وی اغی کو تبتیل ستا وی دا دا منر فارغان دی وتبتل الیه تبتیلا رب المشرق رب المشرق دی والمغرب رب المغرب دی لا اله الا هو نشته حق نشته مددگار غیر دا غنا فتخذه وکیلا نو جوړ کا اغل رضان لکار چلون کے کار بدر لاغا چلئی پوج پاغا باندې توکل کا نو دیک دیم ادب دار توکل کا درم ادب دار توکل کا سلورم دادے واصبر علی ما یقولون نو کلک شاپا واصبر او صبر کوا علامه پاغه خبر وبانی یقول نت دا ظالمانی وای وحجرهم پینزم داده نو فریق د دا دویرا پینزا دابخه وحجرهم او فریق د دوی حجرن جمیلا پخستا پر خودل سرا خستا پر خودل سری دین په دنیا مدغا کا سریا بس د الله د پاره فریق ده خو شو د الله د پاره یو پر خودل د دنیا د پاره کنه لزمونګه پختون خدا کیته کنه چې اصل و سره خلګي خدا خبره ده چې کله ور سره په دنیا کې تمام له رااله کنه بیا فرعون تر سي بیا وای مردا ود کافر و چې دغه هم سره تعلق کټ کولان کې کاټ کړي به دنیا د پاره کا دا کار به وختانو کې پختون دغه لیدلو کنه چرتا سړی جمعه کې ناس ته تربوري د وسره ورانه واغه کې بلی تختی غدولې دي چه ده راقه بس داریک خبره نکه یو لوری راواقه تو غط لرگی پس راواقه تو خپوته و خلکو تو ظالم مرده که خپیده و لماتی کرده چه نمزه پا کبله غیره تو نکم کلا بکن ولی زکر چه ده تو خوز رقبله بدی و آل تیاغ زورو باسخه نو الله و یو دا هجر مکوا هجر کتکه نو اغا هجرو که چه ده ماده پاری و ذرنی والمکذبین اول نامتی وز تخویف ورکی تخویف ورکی پس سرا پا پینزو عذابون سرا یا پس لور سرا وزرنی او پریک دما والمکذبین او اغا دروغ جنگرون کی ها رسول لرا اولین نعمتی چی اغا ده مالداری والا ده اغا دیر مالدار سرا ده کنه بعد ما شو اغا ما تا پریک ده اللہ یعنی ده اغا بارا که ما تا سوال مکوت ده ما عذابا و محل هم قلیلا او محلت ورک دوی تن لگو دای دوا عذاجو انا لدینا انکالا یقینن اللہ وی منسر ودی موتا بیڑای وای تا سوای ایو کو کی ساتی په جیل کی هغه تا نکل نکل هغه تا دغه وای خپاره به کی نکل وتا وای وتا وجحیمن او منسر ده هغه اور جهنم وتا عامن او خراق ته ذا غصتن چن خطون کده په مرای کی و عذابن الیما او عذاب دردون کده دبکلی یوم پا اورت کی ترجف الارض کی او بق وذ مکا والجبال او غرنا وکانت الجبال او شبا غرنا کتیبن ډیرای ده گی غونډای د سګی مهیرن بهیدون کی هغه بهیګی داخه داسې مکمل به ختم شي خدی ان ارسلنا الیکم رسولا اوس مثال د تخفیف دنیاوی صداقت د رسول ذکر کای یقینا موږ را لګل تاسو ته رسول شاهدن علیکم بیان کوم کړه تاسو ته کما ارسلنا الی فرعون رسولا لکه چې موږ لګل فرعون یانو تم رسول فرعون تم رسول فعصا فرعون الرسول نا فرمانیو که فرعون د رسول فاخذناه والله موږ راونی وو اخذ و بیلا ونی ول سخت سرا وبل اغوابل غت باران پاسابا هوا بیرن مویلو کنا نو وبل سختی غټواله سخرانی ول غټرانی ول فکیف تتقونا اس علت د عذاب ذکر کای او هیبت د قیامت ذکر کای او دادی دا نه ګور داس صورتونه رشتہ مله نه یوسو داس صورتونه دادی ازان تا باب ده کنا صورت جن پور یقبل باب ختم شو نه هم باب ده پدې کې دو صورت دی خاص دو صورت دی مزمل او مدثر خجی فکیف تتقونا نو سرنګ بدی بچکی ځان ان کا پرتم تاسو ځان بچ کوی کای پتہ تقونا نو سرنگ بزان بچ کوی ان کفرتم ک چرتا تاسو کفر کړی یومن عذاب یومن دا عذاب دا اورتنا یجعل الولدان چې ګرځي به ماشومان شیبن بوډاګان ماشومان کې بوډاګان کېږي هغه ورځ ډوره خطرناک اره په چې پاغي کې به تاسو بیا ځان څنګه بچ کوی ها نو دا بوډاګان خلک نه دا به یو وخت کې غیبت نه بوډاګان چې به رسول الله صلی الله علیه و سلم صحیح شو دا ته حالت ته بیا راشي دا نشاپوری دی کې لیکلی دی و یو سره یو کنه ځوان سره الکو او هغه وایي چې سحر را پاسې د ګیرو سپینا مخې د سره راځون نه وچا ته چولې بیګا له شپې په خوب کې قیامت لیدلو خو صحیح لیدل نو هغه سره هغه پښپا کې بوډا شو خو خو شه دا ته حالت را دی سام چې کله دا غره او پاسلو د روایت کرای تاریخي روایت کې چې دا دغه نصارا او دغه ته د بنی اسرائیل او عیسی علیه السلام ته وي دا ته چې کوم مړی را پاسې هغه الله تعالی دا ورکو چې مړی به څه وخت لا را پاسو نو دا ته چې کوم مړی را پاسې کنه دا نوی مړی دی کې لکسای وی تر هغه ته موږ زور خبر خو نو زور خبر لته ته بوتلو وی دې را پورته کا هغه ته وي کوم باذن الله نو ته وي کته را پاسې دو سره پاسې دو نو ګیره ني مشکینه ني متور او وېسو کې وی سام ابن نوح نو نوح علی السلام زې ما سام ما خو چې هغه زمانه کتر هغه وی خا وی ته بیا څنګه نه لاګیره کې د سپین چرته نه لاړ ګیره خو د سپین نه وی هغه وخت خو بډا کې ان کې د نو ګیره سپین دې نو وی د هیبت د قیامت ته ودی نو یری د مایل قیامت شو یہ جعل الولدان چو گردی ما شمان چی بن بڑاگان اسما او اسمان چیوی منفطرم به را چودن کے بھئی پا سبب دا غورت باندے کان وعدہو مفعولا دا وعدہ دا اللہ تعالی پورا کڑے شوی انہا دہی تذکرہ اس ترغیب بر القرآن یقیناً دا قرآن چلے تذکرتن پورا نصیت دے فمن شاہ اتخذا نواتو چی غواری اچ جوڑا کی الہ رب بھی رب فلت سبیلا لارا نفل یتخذ الیہ سبیلا قلد جزا مقدر را نو اودینی دی په دې قران سره غته لاره کسو غواړي چې الله تعالی دې غواړم بغیر د قران نه به ونه رسېخه دا یو څه کوي ان ربک یعلم یقینا رستا کوي اوس هغه حکم کې تخفیف راځي سو کوئی دا نسخه راغه مکه حکم منسوخ شو مکه ورته وی نیمه ودرېګا درېمه ودرېګا یا دوی سی ودرېګا اوس هغه کې اسانی راوېلی نو سو کوئی هغه حکم مکه نه منسوخ شو لیکن نه راځي حدارت نه منسوخ شوندې دا تخفیف سند خانه ویل کیږي ان ربک یقیناً رفتا یعلم فویگی انک تقوم ادنا یقیناً تا ادریگی ادنا نزدی من ثلثی ادنا زمان دی نزدی من ثلثی اللیلی دو بار خودش پینا و نصفه او نیم داغی و ثلثه او دریم ایس داغی داسی تا ادریگی و طائفتن او بل یو دلوی من اللذین داغ مومنان اونا مغاکا ملگرستا صحابه دا سر اون ادریگی پا جماعت بانه نو تحجد خو لیکن دعوتی ملگرتیا که با اغوی مرال اغیب مصر و ادری دلو والله او یقدر اللیل و النهار الله تعالی اندازہ کوي ور شپې اورځي بس دا الله وي دما تقدیر دے پښې اورځي او شپې نو زه دې کې چې ما اندازره نو تاسو بستړی کیږي ډیر عالم علم تحسو نو عالم الله تعالی پوهه دے ان پدې خبره باندې لن تحسو چې تاسو به طاقت نه لرئ دې طاقت بیان شي لاره عمر فتاب علیکم نو خاط تخفیف اسانی راو ته پتا سو باندې فقره ما تيسر من القران نو لولای هغه چې اسان وی دو قرآن نا بس قرآن که آسان چیزی وی بس اغل ولا دانه چه مطلب دو را داغا او بدو خوب یادی نگیر اسلام منزدت نو برسن منگا وستاسو فما خام منز که بیسر یستر صورت اعراف سو صورت اعراف خواه حتی می سپاره که شروع کی گی پا نیمه پی او دن آن می سپاره پا درین پاو پت می گیده دم آخام منز او دم آس بخیر منز و سهر منز به یو برابر کل خواه دا به یو برابر رو فقر او ما تیستر من القرآن نلولی تاسو اغت یسان وی دو قرآن نا اغا سان دا عالم ان سيكون منكم مرضى وصلى ويدا ولي زكتا تك دغ دي سالور قسم خلقتي عالم الله تعالى قوله ان سيكون يقينا منكم بعض تاسنا مرضى مريضان واخرون بعض نور بي يضربون في الارض تجردي پزمه كي يبتغون من فضل الله طلب كي فضل الله تعالى اغا تجارت كي واخرون او بل قسم خلقتي يقاتلون في سبيل الله في جنگ كي فلار الله كي دا طول دا ستري مسدا ستري یو دی بیا نیمه شپه ودریګیم یا دوی سی ودریګیم د شپې نو بیا خو خامخا ډیر څه بشي نو وا آتا الله وی فقر اول ولای ما تیسر منه هغه تی آسان وی دی قران نه دا دوباره تاکید ورته وکړو ادا تاکید ما له تاسو ته واخلا اول دل کې د قران برخه په دویم دل کې هغه ما تیسر منه هغه آسان چې کوم مطلب مختصر په اول دل کې آسانو چې دا کوم آسان په دویم دل کې مختصر اختصار دغه کوي تخفیف په صلاته دغرنگ تخفیف فی رکعات و مکرخ رکعات خیر مختصر مختصر صحیح شو اگر شو خدی و اقیم الصلاة اس را دا پابندی که وی دا منزو دا اس منگا تا آداب کنا دا خوی جماعت تا آغا آداب آغا تا نبی اسلام تا اس منگا جماعت تا آداب پابندی دا منز که وی و آت الزکاة تا زکاة ور که وی و اقرد اللہ قرد ور که وی اللہ تعالی تا قردن حسنا قرد خیستا قرد خیستا صلا انفاق سبیل اللہ و ما تقدمو لانفسکم من خیر او اگر تاسو وړاندې کوئی کم نیک عمل نه لانفسکم د پاره د فائدې رضان نو پلو من خیر چې هر د خیر کار وي تجدوه تاسو به عمومی هو ثوابه ثواب داعی عند الله فنی د الله تعالی باندې څنګه به عمومی هو خیرن ها هو دا په کې زمیر فصل له ها تاسو به عمومی تجدوه هو تاسو به عمومی هغه عمل خیرن غره دغه کړی شوینه و اعظم اجر او لوی په اعتبار د اجر سره واستغفر الله بلد ابذكي تبخنا غوالي دا الله تعالى نا. إن الله غفور الرحيم يقنا الله تعالى بخون كيو مهربانا لك دا سورة مزمل ختم شو سورة مزمل كي ترتيب بانه كوه شو يكنا كي نبي عليه الصلاة والسلام تي آداب خل سمرو وو او من تي آداب خل جماعت دا غتب پينزو سيشوا سبق مقصدو تحزيز پا دعوت باندهو او رد شرك پا كي اوكلو بس سورة ختم شو پا دي رحمان